www.attableek.com. The Revival of Iman. उसको पेशे नजर रहना चाहिए. हम एक कल बात कर रही थी, छूट रह गई थी. वहां शाह मोहम्मद अहमद साहब से एक बहुत बड़े आलिम थे, पूछते रहते थे और हजरत फौरन बयान, नहीं हजरत पूछते थे तो वो बयान फौरन. मैंने कहा मौलाना, हजरत जो बयान करते हैं, इस्तिफसार करते हैं, पूछते हैं, तो कोई अहम बात है, आप उसको फौरन जवाब देना आपके लिए जरूरी नहीं है. तफसीर किताबें रखी हुई, उसे देख के बयान किया गया. मैंने कहा बड़े आदमी थे, कितने बड़े, गलती भी हो सकती है. हमारे हजरत कभी मामूली मसले का जवाब कभी नहीं देते थे. देख लो कमरा, इस बिना पर कुरान हदीस की तफसीर भी मौजा. इसी वजह से मैं तफसीर नहीं करता, मुझे ढंग भी नहीं, सुना देता हूं. अब इन्होंने समझ बुझ के लिखा है, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब हैं, कितने बड़े लोग हैं. मौलाना इदरीस कांधली भी हैं, मुफस्सिर दारुलूम देवबंद रह चुके हैं. अब इन लोगों की बात का एतबार है, तुम्हारी क्या बात है. बहरहाल यूं इन्होंने मिल गए. मुत्तकी कौन लोग हैं? जो ईमान लाते हैं गैब पर. जन्नत हक है, जहन्नम हक है, हिसाब किताब हक है, अजाब कब्र हक है, शर्र दज्जाल हक है, सुपना है, ये सब हक. इस पर भी ईमान कि दज्जाल आएगा, इसमें बहुत से लोग भागते हैं, भाग जाते हैं. फारूक मुलहिदीन खुद इन्हीं सब चीजों पर किताब लिखी है, हजरत शाहनवर साहब ने. फारूक मुलहिदीन, दज्जाल भी आने वाला है, उसके शुरूर भी आने वाले हैं. अल्लाह ताला से पनाह मांगो कि अल्लाह ताला शर दज्जाल से हमारी हिफाजत फरमाए. बहुत जगह तो लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें होती रहती हैं. बहुत अफ्रीका में गया तो 20 साल पहले लोग ये समझ रहे थे कि किसी खाई में आ चुके हैं, वो ईसा ये मेरी इस्लाम आ चुके हैं. आ जाएंगे जाहिर हो जाए, क्यों बकवास करते हो, सब बकवास है, कुछ नहीं, यही सब रहता है. फरमाते हैं यू मीन वो यकीम सलात, ईमान के बाद इससे मालूम होता है कि नमाज का दर्जा है. इससे इस पढ़ने से ये फायदा हुआ इतना, ये कभी शायद यू मीनून मिल गए वो यकीम सलात, नमाज को कायम करते हैं. नमाज का कायम करना बहुत बड़ी फजीलत, बल्कि बहुत बड़ी सआदत की बात है. नमाज में दिल लगा रहना ये बड़ी बात है. एतकाफ की फजीलत इस बिना पर उलमा लिखते हैं, ये चूंकि एतकाफ वाला जोहर के बाद असर का इंतजार कर रहा है, मस्जिद में बैठा हुआ है, वो मगरिब का इंतजार कर रहा है. इंतजार सलात खुद सलात है, इंतजार सलात खुद सलात है. नमाज का इंतजार करना, कभी कभी हजरत को हम लोग ले जाते जोहर के बाद धूप रहती थी तो फरमाते कितना बाकी है भाई, नमाज में कितना बाकी है. तो हम लोग कहते हजरत 15 मिनट बाकी है. कहा 15 मिनट पहले पहुंचा, कुछ हरज है तो मस्जिद में ले चलो, डाल देते थे मस्जिद में. पहले पहुंच जाएंगे तो अच्छा है ना. हम लोग ये चाहते थे कि अभी रुके रहिए, अभी देर है कुछ. लेकिन हजरत का एक अजीब मिजाज था, कभी कुछ कभी कुछ, कभी गलबा होता था नमाज में पहुंचने का, कभी छोड़ते नहीं थे. तरावी की नमाज दर्द कुलन जानते ही होंगे, दर्द गुर्दा ना समझिए, दर्द कुलन और दर्द गुर्दा एक ही किस्म का होता है, वही टर्न होता है. तरावी में जाते थे, अंगेठी दिए रहते थे, हर चार के बाद मरवाते तेल और फिर खड़े हो जाते थे. पूरी तरावी इस तरह पढ़ते थे मस्जिद में जाकर के, कुरान से ताल्लुक. कभी तहज्जुद में भी खड़े होते थे, बैठते थे. बहरहाल अल्लाह ताला युकीमून सलात, नमाज से बहुत खास शगफ था. वजू भी बहुत एहतमाम से करते थे. मैं रखा था 20 मिनट में वजू करते थे, 15 मिनट ये न जाना. ये कहते जैसा वजू वैसे नमाज, और कहते जैसा रमजान वैसे पूरा साल, ये भी उन्हीं की जुमला है. जैसा वजू नमाज, और जैसा रमजान वैसे पूरा साल. रमजान को दुरुस्त करो, पूरा साल दुरुस्त रहेगा. वो यकीम उन्हें सलाद, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िकून, जो हमने दिया है उसमें से वो खर्च भी करते हैं, ये भी है। जो कुछ हमने दिया है मिम्मा रजकनाम उससे खर्च भी करते हैं, ये नहीं कहते कि कुल खर्च कर देते हैं, मिम्मा रजकनाम जो हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं। साहब बैदान ने लिखा है कि ये रुख्सत के तौर पर है अल्लाह ताला ने, और अगर कुल खर्च करना चाहे तो कुल खर्च कर दे, इसे मुमानियत नहीं हुई। तुमको इन्फाक का शर्फ मिन तबीजिया है, इससे भी हो जाएगा, थोड़ा भी खर्च कर दोगे। लेकिन अगर तुम कुल खर्च करना चाहे वो कर सीधे कुल खर्च कर दिया, तो इसका जवाब है ओ मार रखना हमें वो। तीन अमल हो गए, ईमान बिल गैब, एकामत सलात व इन्फाक फी सबीलिल्लाह, ये बुनियादी चीज है। वो दिल है या बदन है या माल है, तीनों हो गया, तीन ही चीज तो है। दिल ईमान से ताल्लुक, दिल ये मैं कह रहा हूं, दिल से ईमान का ताल्लुक दिल से है, और नमाज का ताल्लुक जवारे से है, और इन्फाक का ताल्लुक माल से है। बताए भद्रा के क्या गया, सब बयान कर दिया अल्लाह ताला ने, इसी में बयान, अल्लाह का कलाम है, सब बयान कर दिया। इन तीनों को दुरुस्त कर लो, सब दुरुस्त, नमाज को दुरुस्त कर लो। अल्लाह हम सबके, नमाज क्या है, अल इन अल वजू अल इनफसाल अल खल्क, वजू मखलूक से जुदा हो जाने का नाम है, व सलात व इत्तिसाल बिल हक, हक के साथ मिल जाओ यह है नमाज, मखलूक से जुदा हो जाओ यह है वजू, और हक से मिल जाओ यह है नमाज। अल्लाह हमको तौफीक दे इसकी, अल्लाह ताला अपने फजल। उम्मा रखना फोन والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون في الآية، उनको उसमें से खर्च करते हैं, और वो लोग जो ईमान लाए उस पर कि जो कुछ नाज़िल हुआ तेरे रब और उस पर तेरे तरफ, और जो कुछ नाज़िल हुआ तेरे तरफ और उस पर जो कुछ नाज़िल हुआ तुझसे पहले, सब पर ईमान लाओ। जो आप पर नाज़िल हुआ कुरान उस पर भी ईमान लाओ, जो पहले तौरात इंजील वगैरह नाज़िल हुआ उस पर भी ईमान लाओ। कमाल ईमान यही है कि माकबल के अंबिया की भी तस्दीक करो और माकबल किताबों की भी तस्दीक करो, कमाल ईमान इसे मालूम हुआ, कमाल है। वो बिल आखिरत हम यूकिनून, और आखिरत को यकीनन जानते हैं, आखिरत आने वाली है, कोई टाल नहीं सकता। इधर समाउन शक्त, सब आसमान में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इधर शम्स कुविरत, वैदन नजूम कदरत, वैदन जिबाल सुयरत, वैदन इशार उत्तरत, सब कुरान कह रहा है। ये कुरान कह रहा है, किसी साइंस की किताब में नहीं है, ये कुरान कह रहा है। आलिमुल गैब मालिकुल मुल्क, सब वो कह रहा है। वो बिल आखिरत हम यूकिनून, और आखिरत को यकीनन जानते हैं कि आखिरत आने वाली है, कोई टाल नहीं सकता। एक तूफान आता है, कोई बड़ी बड़ी हुकूमत रोक पाती है? जितने अमेरिका में मरते हैं, यहां भी कितने आदमी मर गए, 50, 60, 70 मरते रहते हैं, कोई रोक पाता है? मैं बारबाडोस में था, अमेरिका के जजीरा है, उसमें तूफान आया है पहले, वहां तो हर दिन यही रहता कि आए गए हम लोग। हमने मकबूल से कहा ये इसी वक्त में ना आएगा जब तूफानी आने वाले रहता है मरने को, हमने दूसरे वक्त में आया करो। तो अभी हम लोग जाने वाले थे, दो दिन पहले तूफान वहां गए थे, अभी ये कि जाएंगे ना जाएं। तो वहां का एक बड़ी उमदा इमारत बनवाई थी, वहां के सदर है बाबाजो के सदर, बहुत उमदा इमारत गिर गई खत्म, 200 मील की रास्ता से चलती है हवाएं, उससे ज्यादा बड़े बड़े गाटर लटक जाते हैं, टिक नहीं सकते गाटर। ये सब इंसानों क्या हैसियत है, ऐसी हवाएं जाती हैं। ईमान इस पर भी अल्लाह ताला जब चाहे रेजा रेजा कर दे, ये पहाड़े रेजा रेजे, इधर समाओ शकत व अदनत अभ्या वहुकत व इधर अद मुद्दत व अलकत माफिया व तखलत, सब अल्लाह ताला। कुरान है, कुरान ने क़यामत का नक्शा खींचा है, सबसे ज्यादा कुरान को बयान, कुरान ने क़यामत ही को बयान किया है, तौहीद और रिसालत से ज्यादा कुरान ही क़यामत को बयान किया है। क्योंकि क़यामत के मुनकिरीन ज्यादा हुए हैं, फरमाते हैं वो बिल आखिरत वो बिल आखिरत उलाएगा अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाएगा हुमुल मुफ्लिहून। वाह क्या बशारत है, यही लोग हैं हिदायत पर अपने रब की तरफ से। तीन अमल बयान किया है, ईमान नमाज सलात दरमियान में, वो तो आएगा ईमान कुरान में। तीन उलाएगा यही लोग हिदायत पर है अपने रब की तरफ से। अब हम लोग देखना चाहिए कि नहीं कि इन अमाल में अगर तुम्हारे अंदर पुख्तगी है तो समझ लो कि हमें हिदायत पर है। और ये मुराकबा होना चाहिए तौहीद सही है कि नहीं, रिसालत सही है कि नहीं, क़यामत पर ईमान सही है नहीं। वाहिदुल्लाह फ़इन्न तौहीद रासुतात, रिसालत का मकाम, बगैर उसके तौहीद मुकम्मल ही नहीं होगी जब तक रिसालत नहीं होगी। उसको मिल ही नहीं सकता कभी तौहीद का जाम जिसकी नजरों से है पोशीदा रिसालत का मकाम, उसको मिल ही नहीं सकता कभी तौहीद का जाम जिसकी नजरों से है पोशीदा रिसालत का। हमारे हजरत का शेर है, कितना जामे शेर है, इतना आसान से फरमाते हैं उलाएका अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाएका हुमुल मुफ्लिहून, और वही है मुराद को पहुंचने वाले। क्या उमदा तर्जुमा सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी का है ऐसे साहब, वही लोग हैं मुराद को पहुंचने वाले। मालूम हुआ कि इस सूरत में फलाह के तेरे असबाब हैं, उलाएका अला हुदा मिन रब्बिहिम बउलाए का हिदायत पर होना, फलाह पा जाना, हिदायत पर रहना, इत्मीनान का पा जाना है। जब मालूम हो जाता है हिदायत पर मुतमईन हो जाता है। इसमें हजरत थानवी का एक किस्सा बहुत मशहूर है। हजरत थानवी सहारनपुर में एक गाड़ी पर सवार हुए लखनऊ आने के लिए, और एक और साहबी सवार हो गए। जब आपस में थोड़ा सा बातचीत हुई तो हजरत थानवी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वही कोई दूसरा शहर था, कहा कि मैं वहां जा रहा हूँ। अब थे तो अंग्रेज जेंटलमैन थे, कहा कि एक मौलवी ने कहा, ये भी कहते थे, मैं कहा मुमकिन है ये, मुमकिन मुमकिन लदी लोग बहुत बोलते हैं, मुमकिन मुमकिन मुमकिन है ये है अनकसन उर्दू में भी बोलने ढंग नहीं सब लोग, मुमकिन है कि आप जाएं, लेकिन ये गाड़ी तो लखनऊ को जाएगी। अच्छा लखनऊ जाएंगे, हाँ भाई अच्छा बैठिए, कहा फला जगह से पहले थी गाड़ी रुकेगी नहीं, मुतमईन हो कि बैठिए। तो कहा मुझे इसकी तफसील समझ में आ गई, कहा मैं चूंकि राह रात पर था, उस गाड़ी पर था जो मुझको लखनऊ पहुंचाने वाली थी, इसमें मैं मुतमईन बैठा हुआ था, उनकी गाड़ी 10-15 मील के हुआ थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि मैं हिदायत पर नहीं हूँ, सही गाड़ी पर नहीं बैठी, इसमें बेचैन हूँ। तो इस आय की तफसील मुझे समझ में आई कि जो हिदायत पर होता वही मुफले होता है, उलाएका अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाएका हुमुल मुफ्लिहून, वही फलाह पाने वाला है। मालूम हुआ कि फलाह कब मिलती है, जबकि आदमी सही रास्ते पर होता है। इस बिना पर आज भी काफिर को बेचैनी रहती है। जो इत्मीनान लिखा अल्लामा शाहरानी ने, जो इत्मीनान है ठेले वाले मुसलमान को है, बड़े बड़े सल्तनत वालों को इत्मीनान हासिल नहीं है। सब कुछ है उनके कल में इत्मीनान नहीं है। मोमिन है दो खा लिया इत्मीनान, इत्मीनान ईमान के खवास में से है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब वला उलाएका अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाएका हुमुल मुफ्लिहून। अब ये तो मैंने मौलाना अब्दुल क़ादिर साहब का तर्जमा सुना दिया है उनकी जबान में पहले जमाने, अब इसको हजरत थानवी ने बयान किया है उसको मैं सुना देता हूँ ताकि मदीन। ये किताब ऐसी है जिसमें कोई शुबा नहीं, और उन्होंने क्या लिखा, इस किताब में कोई शक नहीं। हजरत थानवी क्या लिख रहे हैं, ये किताब ऐसी है जिसमें कोई शुबा नहीं, यानी कुरान के मिन जानिबिल्लाह होने में किसी शुबा की गुंजाइश नहीं। ये पढ़ा दिया है, कुरान के मिन जानिबिल्लाह होने में कोई शक गुंजाइश, शक की गुंजाइश नहीं है। अगर से कोई नाफहम उस पर शुबा रखता हो, क्योंकि यकीनी बात किसी की शुबा करने से भी हकीकत में यकीनी ही रहती है। सूरज बाल में कहे नहीं निकला है, अभी सूरज तो निकल ही रहेगा, तुम कहते हो नहीं निकला है, सब तुम्हें को बेवकूफ कहेंगे, नहीं उनका बात हदन बढ़ाए इसको। अगर से कोई नाफहम इसमें शुबा रखता हो, क्योंकि यकीनी बात किसी की शुबा करने से भी हकीकत में यकीनी ही रहती है, वो बदलती नहीं है। अच्छी तफसीर है कि नहीं? राह बतलाने वाली है खुदा से डरने वालों को, राह बतलाने वाली है खुदा से डरने वालों को, जो यकीन लाते हैं छिपी हुई चीजों पर, गैब का तजुर्बा किया छिपी हुई चीजों पर, यानी जो चीजें उनके हवास और अक्ल से पोशीदा है। देखिए जो चीज उसके हवास से भी और अक्ल से भी दोनों कह दिया, ये नहीं कि अक्ल एक टुक्का तुम लगाओ, तुम्हारी अक्ल से भी जो चीज पोशीदा है उस पर ईमान लाना। अक्ल है कि क्या नहीं आएगी तुम्हारी अक्ल है तो मान ली जाएगी? नहीं, तुम्हारी अक्ल क्या लुंजी है, तुम्हारी अक्ल का कोई एतबार नहीं है। फरमाते हैं हकीकत में यकीनी रहे, राह बतलाए कहते हैं राह बतलाने वाली है खुदा से डरने वालों को, जो यकीन लाते हैं छुपी हुई चीजों पर। इस सब के लिए जरूरी है मर्द हो या औरत हो, हकायक को जानना और उसके मुताबिक अपने को बनाना, उसके मुताबिक चलना। हम सब लोग की लाने हैं मुझा, कोई इससे मुसरा नहीं है। समझिए कोई कहे कि हम पढ़ा चुके हैं ये पढ़ा चुके, कुछ नहीं। जब तक कि इस पर आओगे नहीं सही मानो में तुमको कुरान का लुत्फ भी नहीं आएगा, कुरान का फायदा भी नहीं होगा। यानी जो चीजें उनके हवास व अक्ल से पूछते बढ़ा दिया अक्ल से, तुम कहो कि हमारी अक्ल तेज है, नहीं। अल्लाह में कहीं में लिखा है जिस तरह आंख के लिए एक हद है वही से देखेगी, आंख के लिए हद है चश्मे के भी तुम्हारे लिए हद है, वहीं से देखेगी जैसे चश्मे में जितना पावर होगा, इसी तरीके से अक्ल की एक हद है वहीं से नीचे रहेगी, उसे आगे बढ़ नहीं सकती। इस आंख से ज्यादा है अक्ल की रोशनी और अक्ल की परवाह, मगर वहीं से नीचे है। जब तक इस अक्ल में नूर वही नहीं आएगी तुमको वही की बात समझ ही भी नहीं आ सकती। नूर वही इस चश्मे में अगर नूर आगे रोशनी आएगी तब तो देख रहा हूं, तो मानो इस आंख के लिए भी रोशनी की जरूरत है, इस अक्ल के भी वही के नूर की रोशनी है, तब हकायक को सब उनके छिप होते हैं, वरना हकायक बिल्कुल पर्दा दर पर्दा रहते हैं। बहरहाल सिर्फ अल्लाह और रसूल के फरमाने से उसको सही मान लेते हैं, ये ईमान भी गैब, और कायम रखते हैं नमाज को, कायम रखते हैं नमाज को। कायम रखना यह कि उसको पाबंदी के साथ उसके वक्त में पूरे शरायत और अरकान के साथ अदा करें। पूरी बात आ गई, एक सफा की बात आ गई इस पर, ये हमारा थानी के बयान कुरान पूछिए। सिर्फ अल्लाह तो यकीन लेते हैं, कायम रखना यह है उसको पाबंदी के साथ उसके वक्त में पूरे शरायत व अरकान के साथ अदा करें, यह इकामत सलात, इकामत सलात यह है, और इज़ात सलात इसके बरक्स है। मैं अभी बंबई गया था, बहुत बड़ा मजमा था, बहुत बड़ा कोई जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था, तो हम लोग थे कुछ रह भी होंगे शायद, आखिर में मुझको वक्त उस वक्त पहुंचे ही था, 5 मिनट 10 मिनट वक्त था। मैंने पढ़ा बहुत फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउ सलात व तबाउ शहवात फसौफ यलकौन गैया, ये पढ़ा मैंने। यह एजाज के लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउ सलात व तबाउ शहवात। हमारे हजरत फरमाते थे कि इज़ात सलात को मुकदम इसलिए अल्लाह ने किया है कि तमाम शहवात में सबसे बड़ी शहवत इज़ात सलात है, जो सबसे बड़ी ताकत इकामत सलात है, जो सबसे बड़ी शकावत और खराबी किसमें है, इज़ात सलात में। बहुत पसंद किया उलमा ने, कहा बहुत ध्यान रखते हैं नमाज को पूरे शरात। मैंने कहा इज़ात यह है कि पूरे शरात के साथ नमाज ना अदा करो, अगर नहीं अदा करोगे तो इज़ात सलात में तुम्हारा शुमार होगा, इकामत सलात में नहीं। और जो कुछ हमने उनको दिया है उनमें से खर्च करते हैं, यानी नेक कामों में, अभी बढ़ा दिया नेक कामों में, नाच गाने में नहीं है, नहीं खर्च लगाई कि नहीं, नेक कामों में खर्च करते हैं। खर्च करना मुतरकन नहीं है, पैसे लगा दिया हजरत तालिबी ने, नाच गाने में खर्च ही तो हो रहा है, एक एक तमाशा आतिशी जो चीज होती है हजारों हजार रुपए को होते हैं तोड़ते हैं फोड़ते हैं। जान का ज्या अलग, ईमान का ज्या अलग, माल का ज्या कुछ परवाह नहीं। मुसलमान इस जमाने में भी ऐसे ही चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है परेशानियों का और नहीं जो चीजें मुसीबतें आने का खौफ है उसका। और वो लोग ऐसे हैं कि यकीन रखते हैं उस किताब पर भी जो आपकी तरफ उतारी गई है और उन किताबों पर भी जो आपसे पहले उतारी जा चुकी है। मतलब ये है कि उनका ईमान कुरान पर भी है और पहली किताबों साफ है। कुरान पर भी ईमान है और पहली किताब तौरात है। और ईमान समझ और ईमान सच्चा समझने को कहते हैं, अमल करना दूसरी बात है। लिख रहे हैं ईमान सच्चा समझने को कहते हैं, अमल करना दूसरी बात है। तौरात तो अमल करना इससे मकसूद नहीं है, सच्चा समझो ये करीम वादे किया है। जितनी किताबें अल्लाह ने पहले अंबिया पर नाज़िल फरमाई हैं उनको सच्चा समझना फर्ज और शर्त ईमान है। बताइए अल्फाज भी यानी ये समझे कि जिस तरह अल्लाह ने नाज़िल फरमाई थी वही सही है। बस जो अल्लाह ने फरमा दिया वही सही है। खुद गलत लोगों ने इसे तब्दील व तहरीफ की है वो गलत है। रह गया अमल सो वो सिर्फ कुरान पर होगा। पहली किताबें सब मनसूख हो चुकी हैं, उस पर अमल नहीं होगा, उस पर अमल जाए नहीं। और आखिरत पर भी वो लोग यकीन रखते हैं। बस ये लोग हैं ठीक राह पर जो आखिरत पर भी उसके वाकई होने पर भी यकीन रखते हैं जो उनके वजह से मिली है। और बस ये लोग ठीक हैं राह पर जो उनके परवरदगार की तरफ से मिली है खुदा में रब। और ये लोग हैं जो पूरे कामयाब, अपने रब ने हिदायत दिया पूरे कामयाब। यानी ऐसे लोगों को दुनिया में यानी ऐसे लोगों में दुनिया में तो ये नेमत मिली राह हक मिली, दुनिया में तो ये मिली कि राह हक मिली। और आखिरत में हर तरह की कामयाबी उनके लिए है, नेमत ही नेमत। राह हक एक चीज है और नेमतों की तो कोई तादाद ही नहीं, कितनी तादाद है। एक अमल पर हजारों लाखों नेमतें मिलेंगी। महाराज ईमान की तारीफ बहुत अच्छा लिखा है, अब उससे बढ़ के मैं क्या कहता हूं। बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला कुरान उलूम व मारिफ से हमको हिस्सा अता फरमाए, मुनासिबत पैदा फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक जाहिरन भी और बातिनन भी, ईमानन भी, अमलन भी, अखलाकन भी, हर एतबार से हम लोगों को अमल की तौफीक बराबर फरमाए। اللهم صل على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا النبي يا الله या अल्लाह। कुरान पाक के फ़ैज़ व बरकात उलूम व मारिफ से हम सब लोगों को बहरावर फरमाइए और इस पर अमल की भी तौफीक ज़ाहिरन व बातिनन हर तरह अमल की तौफीक बरहमत फरमाइए। अल्लाह ताला इसके फ़ैज़ व बरकात से सारे आलम को मुस्तफ़ीद फरमाइए और इस कुरान पाक के बरकत से जो मुसीबतें बज़ाहिर आने वाली हैं अल्लाह उनसे हिफाजत हमारी फरमाए। अल्लाह ताला हर किस्म की खैर और भलाई अता फरमाए, दीन इस्लाम पर हम सबको साबित कदम रखे और उसकी बरकत से हमारे जान की, माल, इज्जत, आबरू, हमारे इदारों की, मसाजिद की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारे दीन की हिफाजत फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैल में अल्लाह ताला हम सब लोगों को आफियत दार अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।